Tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta z premier i prezesem PiSu, co ustalili, nie wiadomo. Jest pozew przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców. Rosja zapowiada odwet za aferę olimpijską. Ale najpierw Sejm, tam bez niespodzianki wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu został głosami Zjednoczonej Prawicy odrzucony. Premier Beata Szydło otrzymała bukiet, a o przebieg debaty pytamy Agnieszkę Drążkiewicz, która jest w Sejmie. No ja mogę tak powiedzieć, że to była dosyć dziwna debata. Zanim głos zabrał wnioskodawca, przemówienie wygłosiła premier Beata Szydło. Krytykowała Platformę za kolejny już wniosek o dymisję jej rządu. Zarzuciła byłej partii rządzącej destabilizowanie kraju i donoszenie na Polskę do unijnych struktur. Po czym premier Beata Szydło opuściła Sejm i udała się, tak jak mówiłaś, na spotkanie do prezydenta, a w tych rozmowach uczestniczył też lider PiS Jarosław Kaczyński. No a w Sejmie nadal trwała debata. Grzegorz Schetyna ponad 40 minut uzasadniał wniosek o wotum nieufności przy pustych ławach rządowych i poselskich. Na sali był tylko dosłownie jeden polityk PiS. Tak wiele razy już wysłuchiwaliśmy tutaj na sali plenarnej różnych kalumni rzucanych w kierunku premier Beaty Szydło, Prawa i Sprawiedliwości, że już dość tej takiej propagandzie pogardy, którą sączy Platforma Obywatelska. I tak właśnie tłumaczył nieobecność swoją i swoich kolegów w Sprawie Sprawiedliwości jeden z posłów tej partii, Wojciech Skurkiewicz. No ale na głosowanie wszyscy stawili się już jak jeden mąż. Dziękujemy, to był Sejm i Agnieszka Drążkiewicz. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się ponadgodzinne spotkanie Andrzeja Dudy z premier Beatą Szydło, prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim i wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Przed pałacem jest Ksenia Maćczak. Powiedz nam, czy to znaczy, że rekonstrukcja rządu jest już przesądzona? I jeśli wierzyć słowom wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, to nazwisko nowego premiera jest już przesądzone, choć my mamy poznać decyzję w sprawie rekonstrukcji dopiero po obradach Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, który zbierze się o godzinie 18. Taką informację na Twitterze zamieścił wicemarszałek Terlecki i potwierdziła już ją rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. A wracając do samego spotkania u prezydenta, to oprócz premier i prezesa PiSu, tak jak powiedziałaś, uczestniczył w spotkaniu także marszałek Sejmu Marek Kuchciński. To on chwilę po 11 jako pierwszy opuścił pałac, a za nim premier, na końcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szczegóły tego spotkania owiane są tajemnicą. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński przekazał jedynie, że wolą prezydenta jest, aby jak najszybciej przeciąć spekulacje dotyczące rekonstrukcji rządu. Na tym spotkaniu rozmawiano o bieżących sprawach politycznych, no w szczególności o planowanej rekonstrukcji rządu. Co do szczegółów, to nie mam tutaj Państwu nic do przekazania, bo te szczegóły pewnie będą wkrótce Państwu komunikowane decyzjami. Natomiast pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąć wszelkie spekulacje medialne. Tyle Krzysztof Łapiński, ale odpowiedzi na to najważniejsze pytanie wciąż brak. Czy premier Beata Szydło zostanie na stanowisku premiera, czy też ktoś ją zastąpi, a jeśli tak, to kto? Na giełdzie nazwisk najpoważniejszym kontrkandydatem wydaje się być wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, ale wielu komentatorów wskazuje też, że w fotelu premiera powinien zasiąść sam prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Czy tak się stanie? Odpowiedź mamy poznać wieczorem. Relacjonowała Ksenia Maćczak. Dziękujemy. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu pozwu przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę przyjęcia uchodźców. Potwierdziły się więc nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została podjęta wtedy przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd poparł decyzję. Większości zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Beata Płomecka. Program relokacji już nie obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września tego roku. Komisja uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane i dlatego po wcześniejszych 2 upomnieniach wysłanych do Warszawy dziś zdecydowała o skierowaniu pozwu do Trybunału w Luksemburgu. Bruksela na razie nie wnioskuje o kary, ale jeśli Trybunał przyzna jej rację, a Polska nadal będzie odmawiać przyjęcia uchodźców, wtedy może skierować wniosek o nałożenie kar finansowych. Cała procedura może potrwać kilka lat. A ze 160 tysięcy osób rozlokowano w Unii nieco ponad 30 tysięcy. Tylko kilka unijnych krajów wypełniło swoje zobowiązania bądź było blisko. Większość nie zrealizowała decyzji sprzed 2 lat. Polska wnioskowała o umorzenie postępowania. Argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Tłumaczyła też, że w inny sposób okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym. Pilnuje zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. To już 10 minut po południu. Żyją obok nas. Czasem mijamy ich na ulicy, nie wiedząc, że znaleźli się w trudnej sytuacji nie na własną prośbę. Nazywa się ich osoby zagrożone wykluczeniem społecznym albo już wykluczone. Lista takich osób może być bardzo długa. To osoby bezdomne, szczęścia szukające na ulicy albo w przytułkach. To osoby niesamodzielne, chore, wymagające opieki. To osoby bezrobotne. To również niepełnosprawni i ich rodziny, ci, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. To także nastolatki, które złym zrządzeniem losu trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Łatwo jest powiedzieć, każdy jest kowalem własnego losu. Trudniej pomóc. Polska korzysta z funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie osób wykluczonych. Korzystają i inne kraje. W Unii funkcjonuje bowiem specjalny program. Chodzi m.in. o budowanie polityki na rzecz włączenia społecznego, zawodowego osób niepełnosprawnych. Chodzi o budowanie możliwości zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To także działania mające na celu walkę z finansowym wykluczeniem, bo który bank pożyczy pieniądze na przykład hospicjum? Tam zysków nie ma, tak więc będzie problem ze zwrotem długu. Dziś pytanie, czy mamy obowiązek zająć się słabszymi? A moim gościem jest pan dyrektor Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem to jest bardzo rozległy temat. Czy można określić priorytety, to znaczy wyznaczyć takie grupy, którym należy pomóc? To znaczy, trzeba chyba zacząć od tego, że to nie tylko polska specyfika, bo on już na poziomie Unii Europejskiej został wytyczony cel, strategiczny cel na bieżącą dekadę do 2020 roku, żeby zmniejszyć o 20 milionów osób liczbę ludzi, którzy żyją w ubóstwie, którzy dotknięci są przez biedę. Oczywiście przyczyny tej biedy mogą być bardzo różne, tak jak pan na początku programu sam wymieniał. To jest stan zdrowia, to jest brak aktywności ekonomicznej, ale to jest również pewna przeszłość, można powiedzieć, taka i sytuacja życiowa. Osoby bezdomne, osoby, które opuszczają zakłady karne, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych. To jest bardzo szeroka grupa, a tak naprawdę na końcu decydują przesłanki ekonomiczne, czyli dochód, który ta osoba bądź cała rodzina osiąga, albo nie osiąga raczej, bo to jest jakby kryterium negatywne. No właśnie, bo podstawą powrotu do normalności, do społeczeństwa jest chyba praca. Są grupy, które mają szczególny problem z zatrudnieniem, na przykład wspomniane przez nas osoby niepełnosprawne, albo aktualni bądź byli więźniowie. Potrafimy im pomagać? Dokładnie tak. I tutaj oczywiście każde państwo samo określa strategię, po pierwsze trafienia do tych osób, a po drugie zakres wsparcia, który takim osobom jest oferowany dzięki funduszom unijnym. W Polsce, można powiedzieć, opiera się to na trzech filarach. Po pierwsze jest to aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa. Tutaj warto powiedzieć właśnie, że takim, jak to się mówi, dajemy wędkę, a nie rybę. To znaczy fundusze europejskie nigdy nie finansowały i nie będą prawdopodobnie finansować świadczeń biernych, zasiłków, tak? My raczej staramy się aktywizować, pomóc ludziom w znalezieniu pracy, czy to poprzez podwyższanie kwalifikacji, czy to poprzez poprawę stanu zdrowia, poprzez zdobycie umiejętności praktycznych. I zresztą mierzymy te efekty. Druga kwestia to jest pomoc osobom, które są ze względu na sytuację materialną, na sytuację ekonomiczną, pozbawione są dostępu do podstawowych usług społecznych. Tutaj stawiamy na takie kwestie jak opieka nad osobami niesamodzielnymi, jak dostęp do usług mieszkaniowych czy do usług opiekuńczo-asystenckich. Osoba, na przykład osoba niepełnosprawna, często żeby podjąć zatrudnienie, potrzebuje asystenta, drugiej osoby zdrowej, która pomoże dojechać do pracy. Opiekuna, tak. Dokładnie. Mówimy o pracy, ale problemem, tak myślę, panie dyrektorze, że problemem często nie jest chęć podjęcia pracy przez takie osoby. Problemem chyba częściej jest chęć zatrudniania przez pracodawców. Oczywiście tak, ale też te osoby, o których mówimy, są w dużej mierze jeszcze nie gotowe do podjęcia zatrudnienia. Jeżeli myślimy na przykład o osobach bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, to jest okres 100 lat bez pracy, tak? Często na przykład 20 lat. Taka osoba, nawet gdyby było zainteresowanie ze strony pracodawców, nie jest gotowa, nie jest zdolna do podjęcia zatrudnienia. Trzeba ją do tego przygotować. Jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, to służy temu cały zespół działań na rzecz rozwoju tak zwanej ekonomii społecznej, czyli budowy sektora gospodarki prowadzonego przez przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, można powiedzieć, prowadzi działalność gospodarczą, ale zyski osiągane z tej działalności przeznacza na cele społeczne. To jest bardzo dynamicznie rozwijający się i w Polsce, i w Europie sektor gospodarki. Określamy go również jako ekonomię bądź przedsiębiorczość solidarną. Czasem problemem jest także chęć osoby, której chcemy pomagać. Wiele osób nie chce rezygnować z życia na ulicy, nie chce wytrzeźwieć na przykład, żyć inaczej. Jedyne, czego oczekują, to takie wsparcie doraźne, kilka złotych. To problem wielu miast w Polsce. Wobec takich osób jesteśmy bezradni. Nie jesteśmy bezradni. Staramy się pomóc i takim osobom, ponieważ zakładamy, że decyzje, które podejmują te osoby, nie chcąc czy odmawiając powrotu do zatrudnienia, powrotu do normalnego życia społecznego, nie są do końca świadomymi decyzjami. Są decyzjami wynikające z aktualnego stanu zdrowia, stanu życia, można powiedzieć, takich osób. Dlatego pomoc, której udzielamy, ona jest bardzo głęboka i zaczyna się tak naprawdę od aktywizacji społecznej, od pokazania takiej osobie, że jest potrzebna, że jest takim samym człowiekiem jak każdy inny, że może żyć normalnie, jeżeli tylko podejmie określone działania. I to naprawdę działa. Mówiąc o działaniach na rzecz aktywizacji, o jakich pieniądzach z funduszy europejskich mówimy? Jakie środki możemy uruchamiać? Mówimy w skali europejskiej, to jest właśnie świadczy o tym priorytecie strategicznym, Unia zadecydowała, że w tym okresie funkcjonowania funduszy 20% działań społecznych to muszą być działania ukierunkowane na przeciwdziałanie ubóstwu, na pomoc osobom w wyjściu z ubóstwa. W Polsce to daje kwotę około ponad 12 miliardów złotych na lata od 2014 do 2020, czyli można powiedzieć, jest to bardzo pokaźna kwota. A jak takie uruchamianie, pozyskiwanie środków odbywa się? Domyślam się, że najpierw trzeba wymyślić plan, określić, komu chcemy pomóc i jak, tak? Trzeba wymyślić tak zwany projekt, czyli zespół działań, które doprowadzą do osiągnięcia określonych rezultatów i te rezultaty są dosyć jasno zdefiniowane. My mierzymy je w bardzo jednoznaczny, ilościowy sposób. To jest liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje, a na końcu jako rezultat liczba osób, które podjęły zatrudnienie. I takie projekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, również przez instytucje publiczne, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie. Zgłaszane są do instytucji zarządzających najczęściej w samorządach województw, w urzędach marszałkowskich. Wykluczenie ma różne formy, jak wiemy. Różnie może utrudniać życie. Ma różne twarze. Osoby wykluczone, a nawet instytucje nie są na przykład partnerami dla banków. No, banki wielu instytucjom nie chcą pożyczać pieniędzy, tym bardziej nie chcą pożyczać osobom wykluczonym. Jak ten problem rozwiązać? Rozwiązujemy ten problem może nie bezpośrednio wobec osób, ale na przykład stworzyliśmy fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej, o której wspominałem. To są często małe organizacje czy małe spółdzielnie socjalne zatrudniające kilkanaście osób. One prowadzą działalność gospodarczą i mają możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki, natomiast nie mają wiarygodności kredytowej. Mhm. Nigdy nie brały udziału w rynku kredytowym. I dlatego środki unijne służą uruchomieniu takiego specjalnego funduszu, który udziela właśnie czy to wsparcia pożyczkowego, czy to gwarancyjnego dla pożyczek komercyjnych i to cieszy się bardzo dużym uznaniem. Realizujemy tego typu działania już od 2011 roku i co więcej, co warto podkreślić, że inwestycje właśnie w takie zwrotne instrumenty powodują, że te pieniądze będą długo jeszcze służyły na ten sam cel, ponieważ spłacone pożyczki będą jeszcze raz udzielane udzielane i to jest ta, można powiedzieć, dźwignia finansowa, która na długie, długie lata będzie Polsce służyć. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, panie dyrektorze. Przed godziną 13 Piotr Krasuski jest moim gościem, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Prawie 20 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy mamy obowiązek zająć się słabszymi. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Andrzej piszący komentuje, oczywiście formalnie żaden taki obowiązek nie istnieje, ale istnieje coś takiego jak ludzka przyzwoitość. Powiedzmy, mój sąsiad jest bardzo ubogi, a na dodatek chory. Przecież nie będę udawał, że nic nie wiem. Muszę co najmniej zawiadomić urzędników opieki, jeśli sam nie mam możliwości, by mu pomóc. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł napisał, pomoc słabszym powinna być działaniem dobrowolnym, bo solidarność przymusowa to inaczej socjalizm. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Adamie, halo. Tak, słucham. Dzień dobry, to ja słucham. Witam pana. Dzień dobry. Proszę dzień pana, dobry. Pomoc instytucjonalizowana w wykonaniu poprzedniej ekipy wyglądała na szkoleniu stoczniowców na fryzjerów. I kto na tym zarabiał? Senator, który organizował firmę, tak? A do ludzi, którzy potrzebowali tej pomocy, docierało 1-2% całej pomocy. Więc całe unijne gadanie o pomocy i tak dalej jest skierowane na tym, żeby po drodze iluś tam senatorów zarabiało. O efektach, panie Adamie. Czy pan dopuszcza taką możliwość? Mam nadzieję, że to są przypadki patologiczne, jednostkowe i rzadkie, ale o efektach, o celowości tej pomocy jeszcze porozmawiamy. Pan Aleksander napisał, komentuje, jak najbardziej tak, ale nigdy nie podawać gotowej ryby, jedynie wędkę. Podanie gotowej ryby po prostu rozleniwia i nie dopinguje do samodzielnego myślenia. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Mieczysław, witam pana, halo. Prawdopodobnie sam będę osobą wykluczoną i wiem, co to znaczy, jeżeli chodzi o pomoc. Gdzie nie byłem, czego nie robiłem? Od Ministerstwa Sprawiedliwości, bo przez PiS, PO, nikt nie jest w stanie mi pomóc. Zresztą nikt nie chce. Nikt nie chce. Także te gadania o całej tej pomocy, to jest tylko jedno wielkie wzdłużenie. To, co ja przeżyłem, gehenna, zorganizowana grupa przestępcza, fałszywy dokument, na którego podstawie będę na ulicy z 8-letnim dzieckiem. Rzecz skandaliczna i tu nie ma żadnej pomocy. Zostałem wyśmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości, wyśmiany jak gówniarz, 2 lata temu osobiście. Zgłosiłem się do posła PiS. Nic nie zrobił. Jeden, drugi. Pan poseł Żmijan z PO. To samo. Także to jest wszystko bzdura. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Gabrielo, witam panią. Halo, dzień dobry. Panie Gabrielo. Tak? Słyszymy się, słucham panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką prośbę. Proszę poruszyć sprawę zapłaty opiekunom chorym z grupą pierwszą. Gdyż te wszystkie dochody, które są brane pod uwagę, to absolutnie nie po prostu nie pomaga ludziom. Jak ja mam 2000 emerytury. Ja zapłacę opiekuna, kupię lekarstwa, kupię opał, opłacę wszystko. Ile mi zostanie? A ja bym musiała opłacać jeszcze składki ZUS-owskie, podatek od tego opiekuna. To jest naprawdę, żeby rząd jakoś się przejął i żeby te bariery dochodowe zlikwidował. Wrócimy, żeby pani Gabrielo, można było zatrudnić tego opiekuna do tego i wątku, żeby ten opiekun mógł korzystać z tego dobrodziejstwa. Do państwa. Tego wątku, pani Gabrielo, wrócimy już za chwilę w rozmowie z moim następnym gościem, pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Witam. Jako ludzie wychowywani w kulturze europejskiej, jako ludzie będący katolikami, jako ludzie, dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest naturalnym obowiązkiem, zdecydowana większość ludzi chce i może pomóc osobom wykluczonym czy zagrożonym tym negatywnym zjawiskiem społecznym. Każdy odruch człowieka niosący pomoc człowiekowi jest wspaniałą wartością ludzkości. To jest najważniejsze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Jak mówiliśmy, proszę państwa, wiele organizacji skazanych jest na takie finansowe wykluczenie. Banki nie chcą pożyczać pieniędzy na rozwój, bo instytucje te, na przykład hospicja, nie działają dla zysku. Zresztą i tak zwykle bankowa ta oferta ze względu na wysokość oprocentowania jest dla nich nieosiągalna. Z myślą o takich podmiotach powstał fundusz Estise, finansowany ze środków Unii. Z jego wiceszefową Janną Wardzińską rozmawiał Marcin Pośpiech. Na czym polega ta inicjatywa? Czym jest fundusz Estise? Fundusz Estise to jest fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej. To są fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, kluby sportowe, czyli ci, którzy nie prowadzą stricte działalności komercyjnej, czyli działalności dla zysku, ale prowadzą działalność, widząc pewną misję wyższych celów społecznych. Żeby się rozwijać, też potrzebują pieniędzy. Rzecz jest bezdyskusyjna. W takim razie, co państwo oferują takim właśnie podmiotom ekonomii społecznej? Po pierwsze, oferujemy doradztwo i to bezpłatne, ponieważ każdy wniosek, który się u nas pojawia, to jest dosyć wnikliwie analizowany w sposób głębokiej dyskusji i rozmowy z tym podmiotem, po co, dlaczego i czy na pewno chcesz i czy masz szansę, żeby spłacić. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to mówimy, dzięki tej pożyczce masz szansę zdynamizować swoje działania, zwiększyć swój obrót, dać większą stabilność dla danej działalności. Nie tylko jednym rokiem dotacji, ale być może nawet przez 5-7 lat możesz przewidzieć, jak finansować swoją działalność. Jak bardzo są to preferencyjne warunki? Koszt pożyczki to jest 1,75%, ale w przypadku, kiedy jest jeszcze tworzone miejsce pracy, bo tutaj ta poza tym aspektem społecznym, bo każdy, który się zgłasza po tę pożyczkę, musi mieć ten taki walor wskaźnika społecznego. I jeżeli zatrudnia osobę nową, czyli daje miejsce pracy i utrzymuje ma jej trwałość przez co najmniej 6 miesięcy, może mieć to jeszcze obniżone do 0,88%, czyli to jest niesłychanie korzystne, ponieważ proszę zwrócić uwagę, jak wygląda dzisiaj sektor finansowy, gdzie wynagradzanie nawet depozytów jest poniżej 2% i tak dalej, a tu bierze na bardzo niski koszt. To jest oprocentowanie stałe w skali roku, czyli 1,75%, a czasami 0,88% oprocentowania. Jak dużą pożyczkę można wziąć i o jakich kwotach mówimy? Jeśli to jest taki startup, czyli jego historia jest krótka, do 12 miesięcy, to maksymalnie może wziąć 100 tysięcy złotych. Ale jeżeli przekroczy 12 miesięcy, może wziąć kolejną pożyczkę. I tu się wchodzi w to pożyczka rozwojowa, gdzie maksymalna kwota jest 500 tysięcy i nawet można wziąć dwie pożyczki. Co zrobić, aby skorzystać z tego funduszu, który państwo oferują? Wystarczy, że ktoś zadzwoni do nas lub do naszych partnerów, przedstawicieli, a nasza filozofia jest taka, że trzeba odpowiadać na potrzeby klienta, czyli my się wtedy z nim kontaktujemy, złożony wniosek, kontakt i dosyć szybko to procedujemy. Pan Krystian piszący komentuje, słowo obowiązek to moim zdaniem słowo klucz w tytułowym pytaniu. Tak, mamy taki obowiązek. Jak powiedział kiedyś papież Benedykt, dzisiaj często mówi się o prawach, a zapomina o obowiązkach. To jest wymagające stwierdzenie, ale prawdziwe. Społeczeństwo, napisał słuchacz, które nie zajmuje się słabszymi, biednymi ludźmi na marginesie, jest społeczeństwem bez przyszłości. Czy mamy obowiązek zająć się słabszymi? 7 trójek na początku 22. Panie Ewo, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie. Jak najbardziej uważam, że państwo powinno pomagać tym najsłabszym, wykluczonym i denerwuje mnie takie mówienie, że jest to socjalizm. Absolutnie nie. Zawsze są takie osoby, które niestety nie potrafią sobie samodzielnie poradzić albo ze swoimi problemami, kłopotami, uzależnieniem na przykład. Mhm. I jak najbardziej trzeba pomagać i państwo jest od tego, tak? Co innego osoby prywatne, jakieś organizacje dobrowolne i tak dalej. Natomiast państwo ma obowiązek. I przede wszystkim ja też bym chciała tutaj wspomnieć o polityce mieszkaniowej, bo panie Kubo, ja się nie zgadzam z tym, że niektórzy po prostu wolą mieszkać na ulicy. Jeżeli taki człowiek ma do wyboru mieszkanie na ulicy, czy ewentualnie iść do noclegowni, gdzie jest 20 osób w jednym pokoju, tak, śpią na pryczach, nie ma praktycznie warunków, to ja się wcale nie dziwię, że ci ludzie wolą zostać po kątem gdzieś sobie tam spać w spokoju, niż na przykład mieszkać w takiej noclegowni. Powinny być jakieś mieszkania budowane socjalne, chociaż o najniższym standardzie. Z jednej strony, ale z drugiej strony problemem często są wspomniane przez panią uzależnienia w noclegowni. Trzeba być trzeźwym. Pan Marek. Panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Jak zwykle ma pan trudny temat, który ma dwa obrazy. Jeden obraz to jest taki, który kiedyś mogliśmy zobaczyć w filmie amerykańskim. Mężczyzna bez rąk funkcjonuje normalnie. A dlaczego? Bo nikt mu nie dał żadnego wsparcia. Musiał wejść w normalne obowiązki i życie, łącznie z zawodowym, łącznie z rodzinnym. Mhm. Gdyby był w Polsce, prawdopodobnie miałby opiekuna i byłby zawsze bezradny. I ten drugi obraz, który my przyjmujemy bardziej pomocy osobom potrzebującym jako członek Komitetu Ochrony Praw Dziecka, wszedłem w kontakt z młodym człowiekiem, jeszcze nie miał 18 lat, żeby mu pomóc. Skończyło się z tym, że ten człowiek uznał, że to fajnie być, mieć kogoś, do kogo zawsze można przyjść, liczyć na opiekę, liczyć na to, że coś się dostanie, nawet pogadać. I w związku z tym, że taki, ten drugi obraz że taki jest taki standard. Że to jest tak, że uzależniamy od tej pomocy. I w związku z tym pozostaje gdzieś ten trzecie wyjście, o której tutaj mówimy, czyli spółdzielnie, tylko znów. Jeżeli pan redaktor wejdzie, a to nie ma problemu znaleźć listę spółdzielni socjalnych na Mazowszu, jak tam przedzwoni, to tam 10-15% ktoś się odezwie, a lista jest długa. Dlaczego? No bo spółdzielnie są tworzone dla osób, które nie znajdują się na rynku, czyli mogą mieć umiejętności, ale nie mają do pracy, ale nie mają zarządzania. Natomiast nie ma tego drugiego elementu, zarządzania. A jak mamy zarządzanie, to nie możemy z kolei wspierać. Jest to system taki poszufladkowany, niekonsekwentny i w związku z tym on jest ułomny. I tak to na razie stoi. Są rozwiązania typu we Włoszech, kiedy ono jest kompleksowo, czy tam prowadzone jest, ale u nas jest to za bardzo poszatkowane, żeby mogło być efektywne. No i to tyle. Pozdrawiam. Dziękuję za komentarz. Mirosław Sobolewski, Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Stop wykluczeniom. Państwo po prostu nie chciało i nie chce nadal sobie poradzić z tym problemem, spychając te osoby niepełnosprawne i ich rodziny na margines, na wykluczenie. Tego miliona osób zależnych, tylko około 200 tysięcy osób jest wspomagane różnego rodzaju świadczeniami. Resztą opiekują się rodziny. I rodziny właśnie ten obowiązek, chociaż ten obowiązek głównie ciąży na państwie, to właśnie w 80% odnośnie tych osób opiekują się rodziny. Klepią biedę, bo to osoba niepełnosprawna to nie jest taka osoba, która no, ma tysiące renty czy emerytury. Zazwyczaj są to tacy ludzie, którzy mają no, jakiś tam zasiłek stały bądź nie. No i to są zasiłki w granicach 800 zł. Jeżeli jest niepełnosprawność w stopniu znacznym, więc tutaj i lekarstwa i to wszystko, więc tutaj no prawie to wszystko wychodzi na to. 12.32, już na zegarze, a moim gościem jest pan dyrektor Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Osoby niepełnosprawne w Polsce to jest duża grupa ludzi? Tak, według różnych badań, bo tutaj statystyki nie są jednolite, ale można określić, że ogólnie osoby niepełnosprawne to jest około 4 900 000 osób, powiedzmy około 5 milionów osób, natomiast niepełnosprawne w sensie prawnym to jest około 3 100 000, czyli takie osoby, które mają dokument poświadczający ich niepełnosprawność. Co wiemy o takich osobach? Znamy ich sytuację zawodową, społeczną? Wiemy, jak dużo spośród tych ludzi na przykład pracuje? Ma stałe zatrudnienie? Prowadzone są takie badania przy pomocy Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj jeżeli chodzi o zatrudnienie tych osób niepełnosprawnych, to mamy zatrudnionych osób niepełnosprawnych 524 tysiące. Natomiast jeżeli chodzi o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, on dofinansowuje w systemie obsługi dofinansowań dla fundacji grupę 265 tysięcy osób. I tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo ważnym aspektem jest sprawa wykształcenia tych osób. Otóż niestety bolączką naszą, myślę, że tutaj szkolnictwo branżowe bardzo to poprawi, to jest fakt, że szczególnie w środowisku wiejskim mamy dużą kategorię osób, które w wieku dorosłym, w wieku aktywności produkcyjnej, nie mają wyższego wykształcenia niż gimnazjalne. 33% na wsi to jest spora kategoria, a myślę, że to jest, tutaj jest wiele do zrobienia, żeby właśnie przynajmniej te osoby osiągnęły wykształcenie zawodowe, czyli przynajmniej część tych osób. Tak? Brakuje takiego konkretnego wykształcenia, tak? Brakuje wykształcenia zawodowego, prawda? Chociaż mamy też kategorię, że mamy 10% osób z wyższym wykształceniem i oni znajdują kwalifikacje, zresztą w administracji publicznej, rządowej, mają preferencje, jeżeli chodzi o zatrudnienie, natomiast ja organizowaliśmy tutaj w biurze pełnomocnika rządu parę już naborów na stanowiska urzędnicze i do służby cywilnej, no i okazało się, że dwie osoby się pojawiły w ciągu półtora roku, jak ja tutaj organizuję te konkursy na nabory, no i żadna z nich nie przyszła ze względu na pobory, czyli w ministerstwach też się za dużo nie zarabia, więc znalazły gdzie indziej pracę, natomiast oferujemy, jest preferencja, jeżeli ktoś znajdzie się w pierwszej piątce do naboru, to możemy przesuwamy taką osobę na pierwsze miejsce, więc tutaj jest preferencja wyraźna. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie, to chciałem powiedzieć, że słuchając Państwa audycji, to nie jest tak czarno, dlatego że w ostatnich dwóch latach wskaźnik zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł z 22%, 22,5% w roku 2015 do, teraz trzeci kwartał mamy dane, do 30%, więc to jest olbrzymi wzrost zatrudnienia. To jest wzrost zatrudnienia w ostatnim roku na przykład o 24 tysiące osób. Tyle osób było z rejestrów urzędów pracy, a nienotowany mamy też spadek właśnie w związku z tym też stopy bezrobocia, bo było to 13% w 2015 roku, a dzisiaj mamy 8%, więc to jest postęp, ale te 8% to oczywiście jest problem do rozwiązania. Tak. Wspomniał pan, panie dyrektorze, o konkursach w swoim urzędzie, o poborach. Z ciekawości zapytam, jakie to były finansowe propozycje? No tutaj tak na stanowisko specjalisty to jest w granicach 3500 zł brutto, jeżeli chodzi o mnożniki, to plus ewentualnie, jeżeli ktoś ma powiedzmy jakiś staż pracy, no to wtedy też oczywiście jest doliczany, tak. Jak tych ludzi? Na Warszawę nie jest to wysoko. Jak tych ludzi, panie dyrektorze, aktywizować zawodowo? Mamy takie programy, które pomagają w zdobyciu umiejętności? Bo jak się okazuje na to, na co pan wskazał, to jest podstawowy problem. Musimy zacząć od tego szkolnictwa, tak? Czyli odpowiednie przygotowanie poprzez ośrodki szkolno-wychowawcze czy szkoły, tam gdzie mamy klasy integracyjne, to jest pierwsza sprawa. Później ta nadzieja, duża nadzieja w szkolnictwie branżowym, czyli wracamy do tego wykształcenia zawodowego, które da to minimum kwalifikacji pozwalające odnaleźć się na rynku pracy. Ale później mamy te programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w ciągu roku dofinansowuje osoby niepełnosprawne w granicach 3 miliardów 200 milionów złotych, to jest olbrzymi środki finansowe i tutaj można te środki przeznaczyć na szkolenia dla takich osób, na podjęcie działalności gospodarczej, na dofinansowanie do 50% stawki oprocentowania kredytu, dofinansowanie do wynagrodzenia osoby pracownika, na przykład osoba ze znacznym wykształceniem, pracodawca czyli otrzymuje dofinansowanie 1800 zł. Czyli mamy również programy dedykowane pracodawcom, tak? Bezpośrednio, tak. To jest fundusz, który istnieje. Natomiast oczywiście mamy też Europejski Fundusz Społeczny, którymi dysponuje i tutaj Centrum Prawne, instytucja zarządzająca w postaci Ministerstwa Rozwoju, ale mamy też fundusze na poziomie wojewódzkim, czy regionalne programy operacyjne, które są bezpośrednio przeznaczone, skierowane do osób też wykluczonych społecznie, a także osób niepełnosprawnych poprzez wojewódzkie urzędy pracy, czy powiatowe urzędy pracy, czy ośrodki pomocy. Panie dyrektorze, dziś rozmawiamy o osobach wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, o działaniach podejmowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, czy też Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Do tego grona wykluczonych często należą opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Od początku tego roku, jak wiemy, to świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna to 1406 zł netto, tak, zostało nieco podwyższone. Będzie to też nowość i warto to odnotować, będzie waloryzowane od tego czasu, ale, tak. Ale świadczenie przysługuje tylko osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlaczego istnieje taki warunek? No tutaj powstała taka definicja, jeżeli chodzi o jakby wsparcie tych osób, że jest to rezygnacja z pracy, natomiast rzeczywiście tutaj jest taka sytuacja, że mamy też różne świadczenia dla osób, dla dzieci, dla osób dorosłych i w tym momencie powstał taki zespół, może troszeczkę się wydawać mało związany, ale to jest początek tej pracy. Chcemy ten problem rozwiązać kompleksowo poprzez właśnie rozstrzygnięcie całego systemu orzekania niepełnosprawności i niesamodzielności, bo tutaj w tym przypadku mamy do czynienia w przypadku osób dorosłych też z niesamodzielnością. I praca tego zespołu, które są przewidziane na koniec marca przyszłego roku, pozwolą wyjść z propozycją, tak jak pani minister mówiła, kompleksowego wsparcia tych osób, również rozwiązań związanych z pracą. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale wie pan, bo ja to doceniam, tyle że dla mnie ten warunek jest po prostu niezrozumiały. Ja nie rozumiem, dlaczego opiekunowie, którzy mogą, bo nie wszyscy mają taką możliwość, ale ci, którzy mogą, znajdą czas, dlaczego nie mogą sobie dorobić? Tutaj by to, bo jeżeli byśmy mieli inną definicję, to musielibyśmy zredefiniować poziom sposób wsparcia, bo jeżeli osoba, opiekun pracowałby, to w tym momencie to nie są środki finansowe za rezygnację z pracy, to świadczenie 1406 zł, tylko trzeba by to powiedzieć, że to jest świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu dla osoby niepełnosprawnej, więc trzeba by było całkowicie przemodelować system, a to się wiąże właśnie z tym systemem orzekania o niepełnosprawności, więc trzeba po prostu chwileczkę jeszcze cierpliwości, żeby podejść tak kompleksowo do tej sytuacji. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo panu dziękuję. Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy mamy obowiązek zająć się słabszymi. 7 trójek na początku 22. Jak zwykle polecam państwu stronę internetową. Proszę zajrzeć, odszukać za, a nawet przeciw. Tam dzisiejszy sondaż. Tu trójka. Just like a baroness, middleman, China, went down to gauge your mind. Then again, incidentally, me that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Pani Katarzyna napisała, od kilku lat opiekuje się chłopcem zagrożonym wykluczeniem społecznym, który został już spisany na straty przez różne instytucje, m.in. przez szkołę. Jestem dla niego tak zwaną rodziną zaprzyjaźnioną oraz opiekunem usamodzielnienia. Śmiało mogę powiedzieć, że mamy obowiązek pomagania, co więcej, można to robić skutecznie. Mój podopieczny już jest dorosły, uczy się, pracuje, rozwija swoje zainteresowania artystyczne. Jednak należy pamiętać, że sama chęć pomocy nie wystarczy. Łatwo popełnić błędy. Potrzebna jest tu fachowa wiedza psychologiczna i dużo cierpliwości. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Bogdan komentuje, to trudny temat, dawać wędkę, a nie ryby, ale nie każdy jest wędkarzem. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień Halo. Dobry, witam. Tak, słucham pana. Halo, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Oczywiście pozdrawiam na początku pana i wszystkich słuchaczy trójki. Ja tak mnie sprowokowało tutaj tego telefonu dzisiejszego solidaryzowanie się z tym panem, z tym 8-letnim dzieckiem. Nie znam jego przypadku, ale myślę, że jestem w takiej podobnej grupie. I to jest wynik naszego nowego systemu, który stwarza taką grupę, która no, z różnych powodów historycznych nie może sobie poradzić i chociaż nie czuje się osobiście, bo jestem zdrowy i w pełni siły do pracy, ale muszę się niestety ukrywać. No, system naszego kraju powoduje, że jest grupa pewna społeczna, która niestety nie może na nic liczyć i na nikogo liczyć. Dlatego no, w pełni tutaj jestem... Co to znaczy, panie Piotrze, że musi się pan ukrywać? No, z różnych powodów nie mogę podjąć oficjalnej pracy, bo w momencie, kiedy dostaję normalną pensję i tak też kiedyś dostawałem, większość tej pensji mi zabierali no, przyjaciele na koncie. Nie chcę to mówić oficjalnie, bo nie chcę się trochę mi wstydu przyznawać do tego, że mam takich ludzi, którzy obserwują moje wypłaty. Tak to tak powiem dyplomatycznie. No i niestety muszę pracować gdzieś tam na czarno, dopracowywać sobie po prostu, bo w momencie, kiedy pojawiają się jakieś pieniądze na koncie, coś mnie zabiera. A długi są takie, że nie sposób sobie z tym poradzić? Dosłownie tak. I tak przy okazji, jak już rozmawiam, bo dawno do pana nie dzwoniłem, mam propozycję następnej audycji. Nie dalej jak w tamtym tygodniu zwróciłem się do jednego z posłów naszego parlamentu obecnego. W parlamencie jest podobnież ustawa, która skraca karencję zasądzeń, znaczy wyroków komorniczych, które jakby skracają karencję z 10 do 3 lat. Długi, które są w stosunku do zasądzone. Jakby pan mógł ewentualnie to sprawdzić, co się sprawdzę. Z tym dzieje i myślę, że to jest też kwestia do gorącej dyskusji. Sprawdzę i zapytam. Pozdrawiam pana i dziękuję za telefon. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jakubie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem zbudowany jednym z przedmówców, bodajże panem Markiem, który podał ten przykład z osobą bez rąk, żyjącą w Stanach i żyjącą w Polsce, szerzej w Europie. Wydaje mi się, jestem przekonany, że my jako społeczeństwo troszeczkę zbyt poszerzamy ten nawias, który nazywamy pod tytułem osoby wykluczone. Bo co to znaczy? Oczywiście my mamy obowiązek moralny pomagać osobom, którym grozi wykluczenie z powodu ich choroby, z powodu ich niepełnosprawności. Fajnie. Tylko my w kulturze europejskiej tak zwanej, a z Unią Europejską na czele jako instytucją, no właśnie instytucjonalizujemy ten pomoc, sprawiając, że dzisiejszy człowiek traci poczucie odpowiedzialności za siebie. No tak, ale z drugiej strony przed chwilą, pewnie pan słyszał, telefon od pana Piotra. Czy nie warto stworzyć takiego mechanizmu, który pomoże panu Piotrowi wrócić do systemu na przykład skarbowego? Oczywiście, natomiast pytanie, ja nie znam przypadku pana Piotra i nie wiem, dlaczego ktoś usiadł mu, mówiąc kolokwialnie, na koncie. Wiem, dlaczego mi to ktoś kiedyś zrobił i zrobił to z powodu mojego błędu przeszłości. Jasne. Ja za dużo nie spłaciłem. Pozdrawiam pana. Natomiast... Tak, chciałem wrócić do swojej myśli. I jedno zdanie, panie Robercie, bo wielu słuchaczy czeka. Tak, po prostu dzisiaj stworzyliśmy system, który odbiera ludzi godności. Powinniśmy przywrócić człowiekowi godność poprzez przywrócenie mu odpowiedzialności za samego siebie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana za 14 minut, 13. Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. W momencie, kiedy osoby słabsze nie mają na tyle przygotowanych, myślę, warunków w naszym społeczeństwie do tego, aby samodzielnie, niezależnie funkcjonować, to dopóki nie będziemy na tyle mieli komfortowe warunki, aby tak się stało, to wydaje mi się, że daleko nie pojedziemy bez wsparcia od tych, którzy takiej pomocy mogą nam użyczyć. Osoba słabsza, niesamodzielna, niepełnosprawna zawsze wymaga pomocy i tej pomocy nie tyle od kogoś, myślę, o różnych instytucjach, ale od, nie wiem, najbliższych chociażby, a więc rodziny, przyjaciół. Ja pamiętam moment, kiedy siadałem na wózek, ulegałem wypadkowi 35 lat temu i bez pomocy i wsparcia rodziców, przyjaciół, ja bym nie był w tym miejscu, w którym jestem w chwili obecnej. Znaczy w momencie, kiedy staję się osobą kompletnie sparaliżowaną, bez jakiegokolwiek wsparcia nie da się funkcjonować. To nie możemy tutaj sobie mówić, że są instytucje medyczne, które stwarzają warunki do takiego funkcjonowania, ale to chociażby przykład z wczoraj do integracji. Przychodzi osoba, która oddała swojego męża do zakładu opieki leczniczej i bez wsparcia rodziny na co dzień właśnie w takim ZOL-u okazuje się, że taka osoba będzie narażona nieustająco na brak podstawowej opieki i podstawowych środków do życia. I naszym obowiązkiem jest wspierać takie osoby. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witamy. Halo? Panie Kubo, tak. No, ja chciałbym tutaj tylko wtrącić, że według mnie powinno się na nowo zdefiniować, czym w ogóle jest niepełnosprawność, bo tutaj kiedy na antenie był pana gość, była mowa o tym, że w Polsce jest 3 miliony, z tego co usłyszałem, osób zarejestrowanych jako niepełnosprawne, a szacuje się, rozumiem, że w ogóle no, ta liczba dochodzi do 5 milionów. Prawie 5 milionów, tak. Tak, no to jest jakby liczba, która wydaje mi się no tutaj całkowicie Oderwana od rzeczywistości i prawdy, tak? Dokładnie tak. I trzeba sobie zadać pytanie, no jakim osobom chcemy pomagać, bo jeżeli ktoś ma jakiś najlżejszy stopień niepełnosprawności, jest to osoba całkowicie sprawna do pracy i samodzielnej egzystencji, no to ja tutaj nie widzę powodu, a pomagając takim osobom, którym nie powinno się pomóc, jednocześnie odbieramy możliwość pełnej pomocy tym osobom, które jej naprawdę potrzebują. Pani Anno, dziękuję. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Cieszę się, że dodzwoniłam się do programu. Chciałam powiedzieć, że oczywiście jestem za tym, żeby pomagać, bo nie wszyscy jesteśmy tak lotni, żeby sobie w tym dzisiejszym świecie poradzić. Wiele osób, którzy są wykształceni, też mają mnóstwo problemów. Właśnie chciałem powiedzieć, że znam lotnych z rzeczywistością dookoła. Którzy też mają ciężko. Mhm. Tak, którzy mają też ciężko i też nie każdego stać na to, żeby korzystać z jakiejś pomocy prawnej. Nawet ludzie wykształceni muszą też szukać różnych pomocy i przede wszystkim uruchomić własne olbrzymie pieniądze, żeby coś z tego było. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać do pani, która wcześniej powiedziała o tym, żeby budować mieszkania jakieś socjalne. Ja chciałam powiedzieć, że wiele lat temu doprowadziliśmy do tego, że mieszkania komunalne zostały przekazane za tak zwany grosz, bo jeżeli ktoś wykupił za 3000, a potem je sprzedał za 70 i wybudował sobie za to dom i mówi, że jest tak zaradny, no to przepraszam bardzo, zaradność polegała tylko na tym, że dostał prezent od państwa w formie 70 tysięcy, które sobie, to prawda, można powiedzieć, otrzymał. Ale to tak? Nie wina tych ludzi, a systemu i państwa, w tym przypadku pan Adam. Panie Adamie, bardzo proszę o krótką wypowiedź, audycja nam się kończy. Wie pan co, wszyscy świetnie, wiele mają do powiedzenia, kto nie przeszedł właśnie przez problemy. Ja pracowałem przez wiele lat, miałem wypadek, połamałem pięty i co, od 2 lat nie mogę pracować, ledwo chodzę i mam 400 zł pomocy z MOPS-u. Pan spróbuje przeżyć za 400 zł. To jest śmieszne w ogóle. I nie chcą mi dać nawet wyższy. Dali mi najniższą grupę Niepełnosprawności. Niepełnosprawności, tak, że niby mogę pracować i tak dalej. No, jak ja nie mogę chodzić więcej niż godzinę czasu. No to jest śmieszne. W tym kraju to jak nie ma się znajomości, to powinni tego wszyscy wyjechać. Ostatnio powinien spuścić wodę w tym kraju, to wszyscy. 9 minut do 13. Olga Janaszek-Serafin, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Ja myślę, że to bardziej wypływa chyba z potrzeby serca i z takiej potrzeby, która tkwi gdzieś głęboko w nas samych. I uświadomienie sobie, myślę, jest ważne, że każdy z nas ma tylko jedno życie i coś tutaj do zrobienia na ziemi, w tym świecie. I to, że my komuś pomożemy, to tak naprawdę sami sobie też trochę pomożemy. Doładujemy akumulatory. Pomaganie sprawia dużo radości i to, że widzimy, że komuś jest lepiej, komuś może być lepiej dzięki nam, to jest naprawdę coś bardzo ważnego i bardzo dużego. I myślę, że szczególnie mocno widać to podczas świąt, gdy jest organizowanych bardzo wiele różnych akcji takich pomocowych, jak bardzo dużo ludzi się w to włącza. Ta potrzeba jest, tylko ona może być czasem nieuświadomiona. I myślę, że też ważne jest to, żeby być bardzo uważnym, żeby dostrzegać nawet takie małe rzeczy, które mogą wskazywać na to, że ktoś potrzebuje pomocy. 8 minut pozostało do 13. Kilka minut jeszcze audycji. Ponownie pan Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Witam. Witam ponownie. I pan dyrektor Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Witamy również. Również dziękuję. Wyniki, panowie, naszej sondy są, jak sądzę, po prostu budujące, bo na pytanie, czy mamy obowiązek zająć się słabszymi, aż 83% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 17% odpowiada, że nie. Pan dyrektor Mirosław Przewoźnik, panie dyrektorze, na ile ta pomoc, którą oferujemy niepełnosprawnym, jest trwała? Na ile ta pomoc, a o to chyba powinno nam chodzić, okazuje się taką pomocą akcyjną? Przede wszystkim dziękuję słuchaczom, macie wspaniałych słuchaczy, bo to 83% to jest diametralna zmiana w stosunku do lat 70. czy 80., gdzie nie była taka duża chęć pomocy w społeczeństwie polskim do osób, które są słabsze. Natomiast jeżeli chodzi o tą trwałość pomocy, to mamy wiele instytucji, bo tutaj jest również, to jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to jest również pomoc społeczna, mamy również świadczenia wychowawcze, 500+, i to jest coś stałego, tak? Natomiast mamy, trzeba powiedzieć, też program Za Życiem, który też będzie, mam nadzieję, sięgał do funduszy europejskich, żeby wesprzeć osoby niepełnosprawne. Na przykład to, co ostatnio przedmówczyni powiedziała o mieszkaniach chronionych, prawda? Mm-hmm. Chcemy tworzyć mieszkania chronione tak, żeby osoba niepełnosprawna nie musiała z konieczności pójść do domu pomocy społecznej, czyli do takiej instytucji, no może nie totalnej, ale zamkniętej. Tak więc, żeby w miarę możliwości, jeżeli taka sytuacja pozwoli, zdrowie, mieszkanie, będą to mieszkania chronione, będą to mieszkania treningowe, czy mieszkania wspierane. Również projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przewiduje tworzenie mieszkań socjalnych, ale też dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Tam będą specjalne premie dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin, które będą oszczędzały środki finansowe na takie mieszkanie socjalne. I to są również propozycje dla w zakresie umieszczania w domach, środowiskowych domach samopomocy, czyli takich dziennych ośrodkach wsparcia, to już można rozwijać umiejętności społeczne, czy warsztaty terapii zajęciowej przygotowujące do ról społecznych, ale i też do aktywności zawodowej. Tutaj cały czas są zmiany. Ja uważam, że jesteśmy na takiej drodze do pewnego celu. Powiedział kiedyś taki polski demograf profesor Rosner, że pomoc społeczna, czyli tutaj też pomoc osobom niepełnosprawnym, czy wsparcie osób niepełnosprawnych ma charakter horyzontalny i bardziej się zbliżamy, tym się to oddala. Tak? Minuta nam pozostała. Ale jesteśmy w drodze i będziemy tworzyć. Dyrektor Piotr Krasuski, jak długo możemy korzystać z tych funduszy europejskich, o których dzisiaj wspominamy, wspierających programy na rzecz wykluczonych? Do końca domyślam się perspektywy. Będą te pieniądze nadal? Tak, do końca perspektywy z pewnością do 2022-2023 roku mogą być nawet realizowane projekty. Tych pieniędzy jest jeszcze dużo, tak jak mówiłem, jest to jeden z priorytetów, również odzwierciedlony finansowo, jeżeli chodzi o nakłady. Czy celowość działań, czy efekty tych wszystkich działań będą wymierne? Czy celowość działań, rezultaty będzie można ocenić? Oczywiście. Po pierwsze, samą wartością dodaną, jeżeli chodzi o inwestycje unijne w ten obszar, jest to, że my mierzymy te efekty. Tak? I to jest jakby wymóg, który od nas płynie z Unii. Stawiamy te wymogi naszym projektodawcom, organizacjom pozarządowym. One są różne w zależności od grup społecznych. Na przykład, jeżeli chodzi o prewencję wykluczenia społecznego względem osób młodych, sięgamy 80, nawet 90% skuteczności. Wobec osób na przykład niepełnosprawnych, one są niższe, rzędu 30-35%. Natomiast choć mierzymy... podejrzewam, że zdarzają się pewnie wydatki bądź programy niekoniecznie trafione, prawda? Zawsze zdarzają się i będą się zdarzać, ponieważ mamy do czynienia z bardzo taką, można powiedzieć, miękką sferą życia społecznego, gdzie opieramy się na deklaracjach osób, którym chcemy pomóc, czy ona rzeczywiście, ta osoba chce tą pomoc przyjąć i chce ją efektywnie wykorzystać. Ale wierzymy w to, że są to dobre intencje. Pan dyrektor Mirosław Przewoźnik, pan dyrektor Piotr Krasuski, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro. Po godzinie 16:00 obecność bardzo obowiązkowa, no bo przed nami licytacja. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Choinka już